ब्रह्म सूत्र इसमें प्रथम अध्याय का तृतीय पाद देखेंगे। इसमें मांडुक्य उपनिषद मुंडक उपनिषद इसमें पृष्ठा है 192 इसमें प्रथम मंत्र कहते हैं। अच्छा, इसमें तो सब अन्य अन्य जगह में आएगा। इसमें हम लोग मांडुक्य उपनिषद का मुंडक उपनिषद का 187 वहाँ सौनक तृतीय मंत्र में कहा, सौनक जाकर के अंगिरस के पास पहुँचे और कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। आगे उत्तर देते हैं अंगिरस अंगिरा, तस्मै स उवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद् ब्रह्म विद्वो वदन्ति परा चैव अपरा च। आगे तत्र परा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषम ये सब अपरा विद्या। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, परा विद्या अर्थ ब्रह्माकार वृत्ति हो गया। आगे यतद अदृश्यम, परा विद्या के द्वारा जो अक्षर का ज्ञान होगा वो अक्षर का स्वरूप का निर्णय हुआ, ये सब निर्णय हो गया। आगे नवम मंत्र में कहा यह सर्वज्ञ सर्वविद। आगे 190 में फिर अधिकारी का अधिकारी योग्यता के लिए प्रथम मंत्र कह दिया, परीक्षा लोकान कर्मचितान कर्मचितान कर्मणा चितान कर्मचितान कर्म के द्वारा प्राप्तान ब्राह्मण ब्राह्मणो निर्वेदम आयात, निर्वेदम अर्थ वैराग्यम, वैराग्यम प्राप्नुयात। नास्ति अकृतः कृतेन, अकृत ब्रह्म अकार्यम नित्य कृतेन कर्मणा नास्ति न प्राप्नु न प्राप्यते तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित्पाणि श्रुत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। तो ये हो गया। आगे ज्ञान के लिए द्वितीय खंड द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड में कहा तदैतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विश्वलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते। सुदीप्तात् पावकात् अग्नि अच्छा जलता है तो उसमें सहस्रशः विश्वलिंगाः प्रभवन्ते तथा अक्षरात् विविधा सौम्य भावा, इसी प्रकार अक्षर से विविध नाना प्रकार के भाव भाव अर्थात ये सब जो प्रजा उत्पन्न होते हैं और तत्र च एव अपियंति, उसमें फिर लीन हो जाते हैं। आगे दिव्यो ही अमूर्त पुरुष स बाह्य अभ्यंतरो अजह, परमात्मा का स्वरूप फिर कथन हुआ अप्राणो अमना शुभ्र अक्षरात् परतः पर एतस्मा जायते प्राण। आगे ये द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड ये पूरा सृष्टि प्रकरण हो गया। इसका दशम मंत्र में दिया दक्षिण पार्श्व में पुरुष एव इदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, ये पुरुष ही ये सब कुछ इदम इदम विश्वम सर्वम कर्म तप ये सब वही पुरुष ही है। एतदिव वेद निहितम गुहायाम, यही बुद्धि में निहित है। सह अविद्याग्रंथिम विकिरति, विकिरति अर्थात विच्छिन्नति, जो इस प्रकार जान लेता है वह अविद्याग्रंथि का नाश करता है। ये प्रथम खंड सृष्टि कह करके आगे पुरुष को कथन कर दिया। आगे 192 में तृतीय मंत्र में दिया धनुर्गृहीत्वा, अभी साधन का प्रक्रिया दिखाते हैं। धनुर्गृहीत्वा औपनिषदम महास्त्रम, महान अस्त्र है औपनिषद धनु, उपनिषद हो गया धनु स्थानीय। और सरम ही उपासा निशितम, उपासना के द्वारा निशित निशित तीक्ष्ण किया गया सर, उसका संधान करे। आयम्य तद्भाव गतेन चेतसा, आयम्य आयम्य अर्थात धनु का आयाम करके, आयाम करके अर्थात धनु खींच करके। तद्भाव गतेन चेतसा, चेतसा तद्भाव गतेन, तद्भाव अर्थात वही परमात्मा भाव होकर के लक्ष्यम विद्धि, लक्ष्य क्या है तदेव अक्षरम, वही अक्षर ही लक्ष्य है उसी का वेधन करो विद्धि मध्यम पुरुष है वचन। तभी धनु कौन है सर कौन है कहते हैं प्राणवो धनु, ऊपर मंत्र में कहा था औपनिषदम धनु, उपनिषद में था प्रणव और आत्मा कहा था सर ही आत्मा और ब्रह्म तो लक्ष्य उच्यते, तो सर हो गया आत्मा प्रत्येगात्मा और ब्रह्म हो गया लक्ष्य, अर्थात ये प्रत्येगात्मा सर और ब्रह्म लक्ष्य होगा तो ये दोनों अलग है। कहते हैं आत्मा शब्द से सोपाधिक आत्मा लेंगे, सोपाधिक अर्थात चिदाभास विशिष्ट अंतकरण, यही जाकर के लक्ष्य ब्रह्म में जैसे सर जाकर के लक्ष्य में लग करके एकाकार हो जाता है, इसी प्रकार की सोपाधिक जीव तो ये अभी ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाएगा। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, प्रमाद रहित होकर के वेधन करना चाहिए, भेद करना चाहिए, लक्ष्य भेद करना चाहिए और सर्वत तन्मयो भवेत, सर्वत सर जैसा लक्ष्य में लग करके ही रह जाता है इसी प्रकार हो जाए, अर्थात ये जो सोपाधिक ये जीव ये ब्रह्म के साथ एक हो जाए। यहाँ तो कहने के बाद आगे कहते हैं ये जो कह दिया ब्रह्म तो लक्ष्य मुच्यते, ये ब्रह्म का फिर स्वरूप आगे कहते हैं, यस्मिन द्यौहु पृथ्वी च अंतरिक्षम ओतम, ओतम अर्थात उसी में वो आश्रित, तो वो तो अर्थात ये जो कपड़ा का जो लंबा वाला धागा होता है उसको वो तो कहेंगे, उसी में पट आश्रित होता है, तो ब्रह्म वो लक्ष्य है जिसमें द्योहु पृथ्वी अंतरिक्ष ये सब वो तो, और प्राणिश्च सह मन, प्राण के साथ मन, प्राण कितना लेना है सर्वे ही प्राणे ही, प्राण अर्थात इंद्रिय, सारे इंद्रिय के साथ मन वो भी उसी में वो तो उसी में वो आश्रित है। तम एव एकम जानथ, तम एव एकम जानथ आत्मानम, तम एव आत्मानम एकम जानथ, उसी आत्मा को ही जानिए एक है, और अन्य वाचो विमुंचथ, तो इससे अतिरिक्त जो बात है वो सबको विमुंचथ त्यज, तो त्याग कर दीजिए। अमृतस्य एष सेतु, तो इसी आत्मा को ही जानना है क्योंकि जो आत्मा का ज्ञान है ये अमृत का सेतु, अमृत का मोक्ष, आत्मज्ञान ही मोक्ष का सेतु है। तो ये जो पंचम मंत्र हुआ यस्मिन द्योहु पृथ्वी च अंतरिक्षम, अभी शंका इसके ऊपर है कि सांख्य वाला कहेंगे जिसमें ये पूरा जगत आश्रित है, कहेंगे प्रधान का ही परिणाम है इसलिए प्रधान में ही ये सब आश्रित है, अथवा अन्यत्र बृहदारण्यक में ये तृतीय अध्याय में उसमें एक अंतर्यामी ब्राह्मण है उद्दालक, उद्दालक याज्ञवल्क्य को पूछते हैं, याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, वहां कहा गया जो सूत्र है सूत्र आत्मा इसमें ये पूरा जगत आश्रित है, सूत्र में ही वो तो प्रोत है वो जगत, तो इसलिए शंका होगा कि जो द्योहु पृथ्वी अंतरिक्ष वो तो है किसमें, कहेंगे वो सूत्र में, सांख्य लोग कहेंगे प्रधान, वो मंत्र कहेगा स्रोत सूत्र, अथवा कहेंगे जीव ही जगत का धर्माधर्म के द्वारा सृष्टि का कारण है इसलिए जगत जीव में ही आश्रित है, इस प्रकार के विकल्प दिखाएंगे। तो सिद्धांति कहेगा नहीं, यस्मिन शब्द से ब्रह्म ही लेना है क्योंकि उसका पूर्व में ब्रह्म कहा, ब्रह्म को ही जानना है, और सृष्टि खंड का जो अंतिम मंत्र था पुरुष कह करके उसी को कर्म तप सब कहा था, तो ये पुरुष पुरुष अर्थात ब्रह्म वही जगत रूप है, इसलिए यहाँ यस्मिन कह करके ये ब्रह्म को ही लेना है जिसमें जगत आश्रित, और उस मंत्र का उत्तरार्ध कहते हैं तम एव एकम जानथ, और उसका ज्ञान यही मृत्यु अमृतत्व का सेतु है उपाय है, अभी प्रधान को जान लेने से सूत्र को जान लेने से ये कोई मुक्ति का उपाय नहीं है, इसलिए यहाँ यस्मिन शब्द से ब्रह्म ही लेना है, ये यहाँ विचार होगा। और आगे 193 का प्रथम मंत्र दे दिया, ब्रह्म वा इदम अमृतम पुरस्तात, ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणत उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वम च प्रसूत, ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम, ये सब भी कह दिया कि सब कुछ जगत ब्रह्म ही है, तो इसलिए ये जगत यस्मिन कह करके ये ब्रह्म को ही लेना है क्योंकि इसी में ही पूरा जगत वो तो प्रोत है, ये अभी विचार का विषय है। बाजसनेर शतपथ ब्राह्मण का ये बाजसनेर शाखा कहते हैं, वाचस्पतीय शाखा का उपनिषद हो गया बृहदारण्यक उपनिषद, इसलिए जहाँ वाचस्पतीय आएगा ये बृहदारण्यक उपनिषद बनेगा। और बृहदारण्यक उपनिषद वो वाचस्पतीय शाखा का एक अंश है, प्रत्येक शाखा में एक उपनिषद रहेगा, उनका भेद भाग और अधिक है। ये छांदोग्य में है, विचार तो छांदोग्य में चल रहा था और उसके दृष्टांत रूप से वाचस्पतीय शाखा को दिया। वाचस्पतीय अर्थात अच्छा बृहदारण्यक, अच्छा मैं देखना भूल गया। तो अगर बृहदारण्यक उपनिषद में नहीं है तो उनका उपनिषद भाग में नहीं है ये, क्योंकि उपासना बात है, तो उपासना अर्थात अन्य अंश में है उसका, वाचस्पतीय शाखा का अन्य अंश में नहीं है। अच्छा भूल गया, स्मरण होता है कहीं ही बोलते देखेंगे। अच्छा आगे सूत्र है, दिव भ्वाद्यायतनम स्वशब्दात दिव भ्वाद्यायतनम स्वशब्दात दिव भ्वादि का आयतनम ब्रह्म है, क्यों स्वशब्दात। स्वशब्द अर्थात यहाँ ब्रह्म वाचक शब्द साक्षात मंत्र में है, तम एव आत्मानम तम एव जानथ आत्मानम, आत्मा शब्द ये साक्षात वहाँ उपलब्ध है उसी मंत्र से। स्वशब्दात स्वशब्दात आत्मशब्दात, आत्मा शब्द यहाँ साक्षात विद्यमान है मंत्र में, इसलिए दिव भुआदि का आयतनम, आयतनम अर्थात आश्रय, दिव भुआदि का आश्रय ब्रह्म ही है, क्योंकि वहाँ आत्मा शब्द साक्षात व्यवहार हुआ है। अभी आगे कारिका है, सूत्रम प्रधानम भोक्तेशो सूत्रम प्रधानम भोक्तेशो द्युभ्वाद्यायतनं भवेत् द्युभ्वाद्यायतनं भवेत् श्रुति स्मृति प्रसिद्धिभ्यां श्रुति स्मृति प्रसिद्धिभ्यां भोक्तृत्वाचेश्वरेतरः भोक्तृत्वाचेश्वरेतरः नाद्योपक्ष्यावात्मशब्दान् न भोक्ता भुक्तगम्य न भोक्ता मुक्तगम्यतः ब्रह्म प्रकरणादीशः सर्वज्ञत्वादितस्तथा सूत्रं प्रधानं भूतेषु द्युभ्वाद्यायतनं भवेत् श्रुते स्मृते प्रसिद्धिभ्यां भोक्तृत्वा चेश्वरेतरः नाद्योपक्षावात्मशब्दान् न भोक्ता मुक्तगम्यतः ब्रह्म प्रकरणादीशः सर्वज्ञत्वादितस्तथा द्युभ्वाद्यायतनं सूत्रम प्रधानम भोक्ता ईशो भवेत् श्रुति स्मृति प्रसिद्धिभ्याम भोक्तृत्वाच ईश्वर ईश्वरे तरह नाद्यो पक्षो आत्मशब्दात न भोक्ता मुक्तिगम आत्मशब्दात नाद्यो पक्षो मुक्तिगम्यतः न भोक्ता ब्रह्म प्रकरणाद सर्वज्ञत्वादितस् ईशः तथा। प्रथमे संशय होता है दिभ्वादि आयतनम, द्युलोक भूलोक अंतरिक्ष इसका सब आश्रय, सूत्र है प्रधान है भोक्ता है ईश है, चार विकल्प। भवेत कौन होगा, पूर्व पक्ष कहता है श्रुति स्मृति प्रसिद्धिभ्याम और भोक्तृत्वाच ईश्वर से इतर, ईश्वर से इतर तीन हो जाएंगे। तो श्रुति में बृहदारण्यक का तृतीय अध्याय का अष्टम ब्राह्मण में उद्दालक ब्राह्मण में अंतर्याम ब्राह्मण कहते हैं, वहां साक्षात सूत्र को ही ये सभी का आश्रयत्व कहा जाता है। इसलिए श्रुति अगर लेना है तो सूत्र होगा, सांख्य स्मृति लेंगे तो प्रधान होगा जगत का आश्रय। तो श्रुति स्मृति प्रसिद्धिभ्याम सूत्र और प्रधान को लेना है, और भोक्ता को लेंगे तो जीव होगा, क्यों भोक्ता ही जगत का आश्रय, सो धर्माधर्म के द्वारा जगत का स्रष्टा बनता है। भोक्तृत्वात् च ईश्वर, भोक्तृत्वात् च भोक्ता ही होगा, ईश्वर इतर, ईश्वर तो नहीं होगा, ईश्वर को छोड़कर के तीनों हो सकते हैं। सिद्धांत कहता है कि आत्म शब्दाद न आद्यो पक्षी हो गया सूत्र और प्रधान, ये दोनों में आत्म शब्द व्यवहार नहीं होगा, और भोक्ता भी नहीं लिया जा सकता है न भोक्ता, क्योंकि मुक्ति गम्य तो मुक्ते ही गम्य, मुक्त पुरुष जिसको प्राप्त करेंगे तो वो भोक्ता जीव नहीं होगा, मुक्त पुरुष जिसको प्राप्त करेंगे वो तो ब्रह्म ही होगा, ईश्वर होगा। और प्रकरणात ईश, ये ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है, उसका पूर्व में है ये तदेव तदेवाक्षर लक्ष्यम तदेवाक्षरम ब्रह्म विद्धि, तो लक्ष्य वो अक्षर ही है, अक्षर ब्रह्म वही लक्ष्य ही है। प्रकरणात ब्रह्म का प्रकरण होने से ईश को ही लेना है, और सर्वज्ञ सर्वज्ञत्वादित सर्वज्ञ है, ब्रह्म ही सर्वज्ञ होगा, बाकी ये जीव तो सर्वज्ञ होगा नहीं, ये सब हेतु से ईश्वर को ही लेना है सिद्धांति का। टीकाकर मंगलाचरण करते हैं, दिव भूत भूम पदम अक्षरम इक्षणीयम श्री राम अल्परिधिभांत मधीषितारम। अच्छा, दिवभूत भूम पदमक्ष दिवभूत भूम पदमक्षरमीक्षणीयम् दिवभूत भूम पदमक्षरमीक्षणीयम् बढ़िए श्री राम अल्पहृदि भान्तमधीषितारम्। इंद्रादि वेद्यमखिलस्य च शासितारम् ज्योतिर्नभ पदमनिद्रमजं भजेहम् दिवभूत भूम पदम अक्षरम ईक्षणीयम श्रीरामम अल्पहृदि भान्तम अधिशितारम इंद्रादि वेद्यम अखिलस्य च शासितारम ज्योतिर नवपदम अनिद्रम अजम अहम भजे। अहम भजे इतना ही मुख्य वाक्य हो गया, बाकी सब कर्मस्थानीय। प्रथम कहते हैं दिव भू ओत, तो ये दिवश्च भूश्च इति दिव भुवौ दिव भुवौ ओतौ यस्मिन हो गया दिव भूत, वो हो गया भूम पद, तो भूमा पदम यस्य, तो भूमा अर्थ व्यापक, तो दिव भूतश्च भूम पदश्च करके दिव भूत भूम पद उसको, और वो हो गया अक्षर अक्षरम द्वितीयांत। ईक्षणीयम दर्शन योग्यम, और श्री रामम वही हो गया श्री राम, रमंती योगिनो यस्मिन इति श्री राम ब्रह्म। अल्प हृदय भान्तम, हृदय का परिमाण अल्प है किंतु अल्प हृदय में ब्रह्माकार वृत्ति में उसका प्रकाश होता है, अल्प हृदय भान्तम। अधिशितारम तो अधीश्वर सभी का ये शासन करने वाला, सभी का अंतर्यामी रूप से नियामक है। और इंद्रादि वेद्यम, वेद्यम ध्येयम यहाँ विद ध्यान अर्थ में उपासना अर्थ में, इंद्रादि देवताओं के द्वारा भी वो ध्येय है। अखिलस्य च शासितारम, अखिल पूरा जगत का वो शासन करने वाला है, अर्थात जगत का सत्ता स्फूर्ति का ये हेतु है। ज्योति प्रकाश स्वरूप, नभ पदम आकाश चिद आकाश कहा जाता है, अनिद्रम अविद्यमाना निद्रा यस्मिन, निद्रा अर्थात अविद्या जिसमें अविद्या नहीं है, अजम अविद्यमानम जन्म यस्य, अहम भजे निर्गुण परमात्मा का भजन करता हूँ। एवं रूढ़ी पद बहुलानाम प्रायेण सविशेष वाक्यानाम समन्वय द्वितीय पादे दर्शितः। रूढ़ी पद बहुलानाम तो शब्द इसी अर्थ में रूढ़ है, ऐसे लेकर के ये द्वितीय पाद में सविशेष वाक्यानाम, द्वितीय पाद ध्येय परक प्रायश था, उपासना परक था, तो प्रायेण सविशेष वाक्यानाम समन्वय द्वितीय पादे दर्शित। अभी अधुना यौगिक पद बहुलानाम, पहले था रूढ़ी पद बहुल, अभी यौगिक पद बहुलानाम निर्विशेष प्रधानानाम वाक्यानाम समन्वयं वक्तुं तृतीय पाद आरभ्यते। अभी निर्विशेष ब्रह्म को कहने वाले वाक्य और यौगिक पद इसमें है, इनका समन्वयं वक्तुं समन्वय कहने के लिए तृतीय पाद आरंभ करते हैं। अतो अत्र अधिकरणानाम श्रुति अध्याय पाद संगतयः, ये सब जो अधिकरण है उनका सब परस्पर में, सब अधिकरण का तो श्रुति के साथ संबंध है, क्योंकि श्रुति का जो मुख्य तात्पर्य है ये सारे अधिकरण का वही तात्पर्य है। ब्रह्मात्मक्य साक्षात परम्परा कहन, कहीं ज्ञेय है तो साक्षात कहेगा, कहीं ध्येय अधिकरण है तो परम्परा कहेगा। अध्याय समन्वय अध्याय चल रहा है, पाद ज्ञेय ब्रह्म के लिए यौगिक शब्द ये सब कहने वाले ये पाद हो गए, इनका संगति हो गया। और अधिकरण संगति के लिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का संगति उसके लिए कही जाएगा। यौगिक अर्थात प्रकृति प्रत्यय विचार करके, योग का अर्थ सूत्र, यौगिक अर्थात सूत्रेण भव अथवा सूत्रात भव इति यौगिक हो गया, योगाद भव योग अर्थात सूत्र, सूत्र लग करके जहाँ शब्द बनते हैं उस शब्द का अर्थ निर्णय करते हैं। यहाँ जैसे यहाँ आ गया दीव भुआदि आयतन हम कहेंगे यस्मिन देवहु प्रतिष्ठित, यहाँ कोई साक्षात शब्द नहीं है, वो क्या चीज है वो जिसमें देव प्रतिष्ठित, यहाँ कहते हैं कि आप वो सब आगे पीछे विचार करके यहाँ निर्णय करना है। अच्छा, उसका पूर्व में आ गया था जैसे अक्षराधिकरण आया, वैश्वानर अधिकरण आया, वो सब रूढ़, तो इसलिए पूर्व पाद में रूढ़ शब्द को लिया गया, यहाँ किंतु यौगिक का शब्द लिया जाएगा। तत्र पूर्वम उपक्रमस्थ साधारण शब्दस्य वाक्यशेषस्थ द्विमूर्धत्वादिना ब्रह्मपरत्वम उक्तम, इसका पूर्व अधिकरण रहा वैश्वानर अधिकरण। वैश्वानर अधिकरण में कहते हैं उपक्रम में साधारण शब्द था, तो साधारण शब्द अर्थात ये कौन वो आत्मा किम ब्रह्म इस प्रकार की वो लोग विचार किए, फिर आगे जा करके पहुंचे राजा के पास, ये सब लोग वैश्वानर उपासना करते थे तो आगे राजा के पास पहुंचते हैं, तो उपक्रम में तो साधारण शब्द हुआ वैश्वानर, जो कि जाठर में भी लिया जा सकता है, भूताग्नि देवता इत्यादि में सब में लिया जा सकता है, किंतु वाक्य शेषस्थ द्यु मूर्धत्व आदि ना, ये द्यूलोक जिसका मूर्धा है, ये सब प्रमाण से वैश्वानर शब्द ब्रह्म पर ऐसा निर्णय किया गया। उपक्रम में संशय हुआ तो वाक्य शेष से निर्णय हुआ। तद्वत अत्रापि उपक्रमस्थ साधारण आयतनत्वस्य यस्मिन देवहु प्रतिष्ठित, तो उपक्रम में कुछ आयतन कह दिया गया, यस्मिन वो क्या है निश्चय नहीं है। वाक्य शेषस्थ सेतु श्रुत्या, वाक्य शेष में है अमृतस्य एष सेतु, तो वाक्य शेष अंतिम में है, वो मंत्र का अंतिम है अमृतस्य एष सेतु, तो वाक्य शेष में जो सेतु है उसके द्वारा निश्चित होता है वस्तुतः परिच्छिन्न प्रधान आदो व्यवस्था इति। सेतु जो होता है वो परिच्छिन्न होता है, सेतु अर्थात बंध, तो इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए अथवा पुल, तो जो सेतु होता है वो परिच्छिन्न होता है। अभी यस्मिन कह करके आप उस पदार्थ को कहते हैं जिसको आगे आप सेतु कहते हैं, तो इसलिए कोई परिच्छिन्न पदार्थ होना चाहिए, पूर्व पक्ष कहते हैं परिच्छिन्न प्रधान आदो व्यवस्था इति दृष्टान्त लक्षण अधिकरण संगति। पूर्व अधिकरण में जैसे वाक्य शेष से निश्चय हुआ था, इस अधिकरण में भी वाक्य शेष से निश्चय होगा, वाक्य शेष में सेतु है, सेतु परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न प्रधान में ही यहाँ यस्मिन शब्द का ही पर्यवसान होगा। तो प्रधान में अगर पर्यवसान होगा इसका फल क्या होगा, पूर्व पक्ष कह रहे हैं पूर्व पक्ष प्रधान आदि उपास्ति, प्रधान का उपासना करेगा। सिद्धांत निर्विशेष ब्रह्मधीर इति फलम, सिद्धांत कह रहा है कि निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान। मुंडक वाक्यम उदाहरति भाष्य में इदं श्रूयते यस्मिन् द्योः पृथ्वी च अंतरिक्षम् ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवेकं जानत आत्मानम् अन्या वाचो विमुञ्चत अमृतस्य एष सेतुः। यस्मिन् द्योः, जिसमें द्योः, द्योः अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी ये लोक, अंतरिक्षम तो द्योः पृथ्वी अंतरिक्ष, जहाँ तीन लोक का कथन होता है उपलक्षण से 14 भुवन अर्थात सभी। ओतम, ओतम अर्थात उसी में आश्रित, और मनः सर्वे ही प्राणैश्च सह, प्राणे अर्थात करण ही, करण को इंद्रियों को प्राण शब्द से कहा जाता है, सर्व इंद्रियों के साथ मन भी जिसमें आश्रित है। तम एव एकम जानत, उसी एक को जानिए, वो कौन है, आत्मानम रन्या वाचो विमुंचत, अन्य वाणी ये सब व्यर्थ है। ऐसा अमृतस्य सेतु, अमृत से अमृतत्वस्य सेतु, क्योंकि यह अमृत है और जानत कहने से उसका ज्ञान जो है वो अमृतत्व प्राप्त कराने के लिए सेतु, सेतु सेतु शब्द से ऐसा कहकर के ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान ही सेतु है क्योंकि ज्ञान के द्वारा उसको जानेगा। अत्र यद एत द्युप्रभृतीनाम ओतत्व वचनाद आयतनम किंचित अवगम्यते। यद एत जो यह द्युप्रभृतीनाम ओतत्व, द्यु पृथ्वी अंतरिक्ष मन प्राण सब जहाँ ओत, ऐसे वचन होने से ये वचनात आयतनम किंचित अवगम्यते, कुछ एक आयतन है जिसमें ये सब प्रतिष्ठित है, तो इसके बारे में क्या संशय है। तत्किम परम ब्रह्म स्याद आहोस्विद अर्थांतरम इति संदिह्यते, ब्रह्म होगा अथवा और कोई अर्थ होगा। टीका में इदम इति प्रतिज्ञा, यस्मिन् लोकत्रयात्मा विराट, लोकत्रयात्मा कहा, ये तो मंत्र कहा, यस्मिन् द्योः पृथ्वी अंतरिक्षम, कहते हैं द्योः पृथ्वी अंतरिक्ष कह दिए तो यही विराट हो गया, सबको ले लिया। और प्राणे ही सर्वे ही सह मनः, मन और प्राण ये सब को लेने से कहेंगे ये तो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर अर्थात ये सूत्र है विराट और सूत्र। और यस्मिन् द्योः पृथ्वी च अंतरिक्ष, ये च है, ये च शब्द से कहते हैं चकारात अव्याकृतम कारणम ओतम कल्पितम, अर्थात विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत ये तीनों जहाँ कल्पित है इस प्रकार के लिया जाएगा। अव्याकृत अर्थात माया कारण, सूत्र हिरण्यगर्भ प्रथम सृष्टि, विराट स्थूल, ये सब जिसमें ओतम कल्पितम। तद अपवादेन, उसका अपवाद करके तम एव अधिष्ठान आत्मानं प्रत्येक अभिन्नम जानथ श्रवणादिना, ये कल्पित पदार्थ का अपवाद करके अधिष्ठान आत्मा जो कि प्रत्येक अभिन्न है, तो प्रत्येक आत्मा ही है, प्रत्येक अभिन्नम जानथ, जानथ अर्थात जानी बहुवचन, जानी ही जानथ, जानथ तो जानीथ होना चाहिए, जानी ही जानीथ, क्योंकि ई हल्य घो हो तो ज्ञान धातु क्रियादि में है, ज्ञान आगे आ गया स्ना, फिर ज्ञान जनुर जा, तो ज्ञान को हो जाएगा जा, जा आगे ना, ना के आगे थ, थ रहने से ये गीत है, शिप थस्थ, थ होने से वो गीत हो गया, गीत होने से ई हल्य घो हो, ई हो जाएगा जानी थ, तो ये जानी थ ये बनना चाहिए, किंतु जानथ ये मंत्र में दिया कि तम एव एकम जानथ, मंत्र में जानथ है इसलिए टीका इत्यादि ये सब में भी जानथ कह देते हैं, नहीं तो रूप तो बनेगा जानी थ, ये हल्य भो हो लगना चाहिए। और ये हल्य भो ये नित्य सूत्र है, ये लगना चाहिए, जानित होना चाहिए। तो वही जो आत्मा है प्रत्येक अभिन्न, जिसमें ये विराट सूत्रात्मा और अव्याकृत ये कल्पित है, वो प्रत्येक अभिन्न उसको जानत, कैसे श्रवणादि ना, श्रवणादि के द्वारा। यहाँ ये टीकाकार विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत ऐसे कह दिए, किंतु मंत्र में है तो यस्मिन द्यौ पृथ्वी अंतरिक्ष मन प्राण ये सब दिया है। भाष्य में भी मुंडक उपनिषद में भाष्य में ये विराट हिरण्यगर्भ और अव्याकृत ऐसे नहीं दिया। भाष्यकार कहते हैं कि द्यौ अर्थात स्वर्गलोक और पृथ्वी पृथ्वी अर्थात पृथ्वी अंतरिक्ष अर्थात दोनों का बीच वाला और मन प्राण, मन कहने से अंतकरण और प्राण कहने से सब इंद्रिय इस प्रकार की कहे हैं। ये किंतु सब समष्टि को लिए हैं तो इस प्रकार की कहे हैं। और चकारात ये कहते हैं चकारात अव्याकृतम, ऐसे भाष्य में चकारात अव्याकृत भी नहीं कहे हैं ये सब कहे। तो भाष्य आप देख सकते हैं। अच्छा आगे है टीका में, अन्य वाचो विमुंचत का अन्य अर्थात अनात्म वाचो विमुंचत, विमुंचत अर्थात विशेषण निशेषम त्यजथ, विशेषण बी दिया बी का अर्थ विशेषण और मुंचत मुंचत अर्थात निशेषम त्यजथ, निशेषम क्रिया विशेषण है निशेषम यथा स्यात तथा त्यजथ ऐसे त्याग करिए। मुंचत ये मुचली मुचली मोचन है, इसको नूम हो जाता है से ऊंचा दी ना उसे नूम हो जाने से मुंचत। एस वाग विमोक पूर्व का इसका अर्थ कहते हैं एस वाग विमोक पूर्व का पूर्व का आत्म साक्षात्कारो अमृतस्य मोक्षस्य असार अपार दुर्बार संसार वारिधेहे परपारस्य सेतुरिव सेतु प्रापक इति मातृवत श्रुतिर मुमुक्षुन उपदिशति। एस क्योंकि मंत्र में एस अमृतस्य एस सेतु अमृतस्य एस सेतु इसका अर्थ कहते हैं टीका में एस अर्थात बाघ विमोक पूर्वक आत्म साक्षात्कार। बाघ विमोक विमोक अर्थात त्याग करके जो अनावश्यक वाणी उसका त्याग करके आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति निश्चय हो जाने इसको साक्षात्कार कहेंगे। आत्मा का साक्षात हो गया जैसे घटाकार हुआ घटाकार ज्ञान हुआ तो हम निश्चय होकर कहते हैं तो घट ही है नहीं तो हमको घटाकार ज्ञान कैसे हुआ। इसी प्रकार की जब आत्माकार वृत्ति होगा ब्रह्माकार वृत्ति होगा जब निश्चय हो जाता है उसको साक्षात्कार कहते हैं। तो ये जो साक्षात्कार हुआ ब्रह्माकार वृत्ति हुआ इसी को ब्रह्म ज्ञान कहेंगे, ज्ञान हुआ ये अमृतस्य अमृतस्य अर्थात मोक्षस्य मोक्षस्य सेतु बीच में दे दिया असार अपार दुर्बार संसार बारिधेह परपारस्य सेतु। ये जो संसार हो गया असार इसमें कोई सार नहीं है और अपार इसका पार भी होना कठिन है और दुर्बार इसका बारण करना भी कठिन है था बार बार भी आना पड़ेगा। ये जो संसार बारिधि बारिधि समुद्र इसका परपारस्य सेतु रिव ये बारिधीयते अस्मिन् इति बारिधि ये करणाधिकरण उसे की प्रत्यय हो जाता है करणाधिकरण का अधिकार में तो ये अधिकरण अर्थ में की प्रत्यय होता है तो बारी धीयते अस्मिन् इति बारी धी परपारस्य सेतुर इव सेतु सेतु जैसा ये जो ब्रह्म ज्ञान है वो सेतु जैसा है तो सेतु प्रापक ये प्रापक ब्रह्म का प्राप्ति कराएगा सेतु जैसा प्रापक होता है ब्रह्म ज्ञान भी इसी प्रकार। इति मातृवत श्रुतिर मुमुक्षुन उपदेशति श्रुति माता जैसा मुमुक्षुओं को उपदेश करता है। तत्र आयतनत्वस्य साधारण धर्मस्य दर्शनात् संशयम् आह। तो इस मंत्र में संशय क्या है कहते हैं आयतन एक साधारण धर्म है वो अन्यत्र भी हो सकता है ब्रह्म में भी हो सकता है इसलिए संशय हुआ। भाष्य में तृतीय पंक्ति में तत् किम परम ब्रह्म स्याद वाक्य का आधार से तत् किम परम ब्रह्म स्याद आहोस्विद अर्थांतरम इति संदिहते ये संशय होता है। पूर्व पक्ष कहता है तत्र अर्थांतरम किमपि आयतनम स्याद इति प्राप्तम पूर्व पक्ष कहता है अर्थांतरम लेना है अर्थांतरम अर्थात ब्रह्म से अर्थांतर लेना है किमपि आयतनम ब्रह्म से अन्य कुछ भी आयतन हो जाए इति प्राप्तम। कस्मात क्यों लेंगे ब्रह्म से अन्य किसी को भी ले लीजिए, मतलब अन्य कोई हो सकता है, तो क्यों ब्रह्म को नहीं लेना है? पूर्व पक्षी कहता है कि अमृतस्य एष सेतुः इति श्रवणात्। अमृतस्य, अमृत हो गया ब्रह्म, ब्रह्म का सेतु, तो ये जो यस्मिन है उसको सेतु कहा गया और वो ब्रह्म का सेतु षष्ठी कहा गया, तो षष्ठी कहा जाएगा तो वो ब्रह्म कैसे होगा? षष्ठी संबंध दोनों का बीच में होना चाहिए, एक हो गया अमृत ब्रह्म और दूसरा है सेतु, तो ये सेतु ब्रह्म कैसे होगा? तो सेतु इसलिए ब्रह्म से भिन्न होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष का तर्क है। अमृतस्य एष सेतु, एष सेतु जिसको यस्मिन शब्द से कहा गया, तो इसलिए यस्मिन शब्द से ब्रह्म को नहीं कहा गया, क्योंकि वो तो अमृत का प्रापक है, वो ब्रह्म से भिन्न है। टीका में पूर्व पक्ष इसको कहता है अमृतस्य ब्रह्मण सेतुर इति षष्ठ्या ब्रह्मणो भिन्नत्वेन सेतुः श्रुतत्वाद् अशेष श्रुतत्वाद् एष शब्द परामृष्टम दीभ्वाद्यायतनम अब्रह्म एव सेतुर इति सेतु इति आह। अमृतस्य ब्रह्मणः सेतु, क्योंकि मंत्र में है अमृतस्य एष सेतु, अमृत का अर्थ हो गया ब्रह्म, तो अमृतस्य ब्रह्मण सेतु षष्ठी हो गया, षष्ठी अगर होगा तो दोनों का बीच में भेद आना चाहिए, तो ब्रह्मणो भिन्नत्वेन, ब्रह्मण पंचमी, ब्रह्म से भिन्नत्वेन सेतु हो श्रुतत्वात्, जो सेतु है वो ब्रह्म से भिन्न ऐसे सुना गया, तो एस पद परामृष्टम जो दीभ्वादि आयतन एस अमृतस्य सेतु, एस सेतु और यस्मिन ये सब समानाधिकरण है, अमृतस्य ये अलग है, इसलिए एस शब्द से परामृष्ट दीभुआदि का जो आयतन है वो अब्रह्म एव, ब्रह्म नहीं होगा क्योंकि वो ब्रह्म का सेतु प्रापक, सेतुर इव सेतु, कहेंगे ब्रह्म का प्रापक जो होगा वो तो कोई ज्ञान होगा, उसको सेतु कैसे कहते हैं? कहते हैं सेतुर इव, साधर में हो गया प्रापक, सेतु जैसे अन्य पार का प्रापक होता है ये भी इसी प्रकार। आगे ठीक है, मैं भेद श्रवणात सेतु रीति श्रवणाच इत्यर्थ, पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म से भिन्न होगा क्योंकि षष्ठी कहा गया, भेद भेद का श्रवण हुआ और सेतु कहा गया, सेतु इति श्रवणाच, सेतु इति श्रवण होने से क्यों ब्रह्म नहीं होगा? भेद श्रवण होने से ब्रह्म नहीं होगा ये तो निश्चय है, क्योंकि ब्रह्म का सेतु, भेद हो गया तो सेतु ब्रह्म नहीं होगा, किंतु सेतु श्रवण होने से ब्रह्म क्यों नहीं होगा इसके लिए आगे कहते हैं तत्र भेद श्रवणम व्याख्यातम, अर्थात भेद का श्रवण होने से आयतन ब्रह्म नहीं होगा क्योंकि वो ब्रह्म का सेतु है, इसलिए आयतन ब्रह्म नहीं होगा। सेतु श्रवणम स्वयं विवृणति, सेतु शब्द का श्रवण होने से यहाँ आयतन ब्रह्म नहीं होगा, इसको स्वयं भाष्यकार ही कहते हैं। भाष्य में पारवान ही लोके सेतु प्रख्यात, लोक में सेतु कहते हैं जो पारवान होता है, अन्य पार को ले जाता है, पारवान, पारम अस्य अस्ति इति पारवान, उसका पार अर्थात अंत, अंत जिसका है उसका सेतु कहा जाता है। न च पूर्व पक्ष कहता है न च परस्य ब्रह्मण पारवत्वम सक्यम अभ्युपगंतुम अनंतम अपारम इति श्रवणात्, श्रवणात है ना, तो पूर्व पक्ष कहता है कि परस्य ब्रह्मण पारवत्वम, परब्रह्म को आप अगर आयतन लेंगे वो सेतु है, तो परब्रह्म का कोई पारवत्वम न सक्यम अभ्युपगंतुम, परब्रह्म का अंत, पारवत्वम अर्थात अंतवत्वम, परब्रह्म का अंतवत्वम आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्यों कहते हैं? स्वयं श्रुति कहते हैं अनंतम अपारम इति श्रवणात्, इसलिए सेतु यस्मिन और ऐसा ये सब ब्रह्म को नहीं कहेगा, अन्य किसी को कहेगा। टीका में अनंतं कालतः अपारं देशतः, जो कहा गया ना भाष्य में अनंतम अपारं मंत्र कहा गया भाष्य में, अनंतम का अर्थ कालतम अनंतः और देशतः अपारं, ये दोनों कह दिया गया। यहाँ क्या है? अमृतस्य सेतु है, सेतु शब्द से ज्ञान को लेते हैं क्योंकि वो ब्रह्म को प्राप्त करवाएगा, ये सिद्धांती कहेगा। पूर्व पक्ष कहता है कि ये सेतु शब्द से ऐसा कोई पदार्थ लेना पड़ेगा जो कि पार वाला है, अंत वाला है, इसलिए ब्रह्म नहीं होगा। सिद्धांती भी सेतु शब्द से ज्ञान को कहेगा, किंतु ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म संबंधी ज्ञान है। पूर्व पक्ष किंतु कहता है कि सेतु शब्द से यस्मिन शब्द का समानाधिकरण भी है। सिद्धांत कहेगा कि यस्मिन ये सब आश्रित, वो आत्मा उसको जानिए, वो अमृत है, उस अमृत का ऐसा अर्थात ये ज्ञान सेतु है, ऐसे सिद्धांत कहेगा। पूर्व पक्ष कहे कि यस्मिन कह करके लिया जाता है जिसको ऐसा सेतु से भी कहा जाता है, यस्मिन ऐसा सेतु सब एक ही को कहता है क्योंकि उसी में सब जगत आश्रित है। सेतु में ना ना, वो ब्रह्म से इतर ब्रह्म नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमृतस्य सेतु, अमृत हो गया ब्रह्म, तो ब्रह्म का सेतु कहा गया, तो इसीलिए ये सेतु ब्रह्म नहीं होगा। ये प्रथम हो गया। और दूसरा हो गया, ये जो सेतु है, सेतु पारवान होता है, अंतवान होता है, तो सेतु कैसे ब्रह्म होगा? ब्रह्म अंतवान नहीं है ना, तो इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि तो यस्मिन का अर्थ सेतु है और वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि एक हो गया कि षष्ठी है, ब्रह्म के साथ षष्ठी है, इसलिए सेतु ब्रह्म नहीं होगा। दूसरा है कि सेतु पारवान होता है, अंतवान होता है, ब्रह्म अंतवान नहीं है, इसलिए सेतु यस्मिन इसको ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं कह पाएंगे। ये तो अलग है, अलग है तो किसको लेंगे? वो कहेगा प्रधान को लीजिए, सूत्र को लीजिए, वो सब कहेंगे। सिद्धांत यस्मिन से ब्रह्म लेकर के ऐसा सेतु से ज्ञान को लेगा, ब्रह्म का ज्ञान प्रापक है, प्राप्त कराएगा। वो तो मतलब साधन दृष्टि से, हाँ, क्योंकि आत्मानम एकम एव जानत, जिसमें ये सब वो तो है, उसी आत्मा को एक एकमात्र उसी को ही जानिए, इसी को ही जानना है तो फिर अन्य बात अन्य बात विमुंच तो स्वाभाविक होगा। ये तो साधन दृष्टि से कहा। अच्छा आगे टीका में जल विधारक मुख्य सेतुर ग्रहण असंभवत। अभी ठीक है, पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म को नहीं लिया जाएगा सेतु शब्द से। कोई कहेगा कि ठीक है सेतु शब्द से सेतु को लीजिए। सेतु क्या करता है? जल विधारक। तो पूर्व पक्ष कहता है कि जल विधारक जो मुख्य सेतु है उसका ग्रहण असंभवत। अभी प्रकरण चल रहा है जिसमें ये द्यौ अंतरिक्ष पृथ्वी सब होता है और जिसमें मन प्राण सब होता है, वो कहाँ ये लौकिक सेतु जो जल विधारक होता है, मिट्टी ये पत्थर इत्यादि से बनता है, तो वो सेतु लौकिक सेतु कहाँ होगा? नहीं होगा। इसलिए आपको सेतु का सादृश्य से कुछ अलग पदार्थ लेना पड़ेगा। अतः सेतु का जो मुख्य अर्थ शक्तिवृत्ति से जो अर्थ वो नहीं लिया जा सकता क्योंकि प्रकरण उसका नहीं है, उसका सादृश्य लेकर के कोई गौण सेतु लिया जाएगा। अर्थात सेतु शब्द गौण वृत्ति से प्रयोग होता है, जैसे मानव कह सिंह, सेतु का मुख्य अर्थ हो गया जल विधारक, उसका कोई गौण अर्थ होगा उसको लिया जाएगा, ये पूर्व पक्ष कहता है। पंक्ति है जल विधारक मुख्य सेतु, ये मुख्य सेतु जो होता है वो जल विधारक मुख्य सेतु अर्थ, सेतु का जो शक्ति वृत्ति से जो अर्थ वो जल विधारक हो गया, उसका ग्रहण असंभवात। अभी यहाँ प्रकरण नहीं है उसका, उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा, इसलिए गौण सेतु ग्रहे कर्तव्य, इसलिए कोई गौण सेतु लेना पड़ेगा सादृश्य को देख करके। तो जो सादृश्य वाला होगा वो मुख्य सेतु अविनाभूत, मुख्य सेतु का अविनाभूत, अविनाभूत अर्थात तो उसके साथ निश्चय रहने वाला अर्थात तो उसका सादृश्य, अविनाभूत अर्थात तो यहाँ तत् सादृश्य है ना, इस प्रकार के अर्थ। तभी सेतु का क्या चीज अविनाभूत का अर्थ नियतत्व, व्याप्ति को अविनाभूत कहते हैं। अविनाभूत अर्थात अविनाभूत शब्द से व्यतिरिक व्याप्ति भी कहा जाता है, अन्वय व्याप्ति भी कहा जाता है। अगर जैसे धूम और बनी में कहेंगे कि अविना अर्थात न बिना भूत, धूम में व्याप्ति आएगा तो न बिना बन्ही बिना बन्ही न बिना, न बिना कहने से ये अर्थात एक न हो गया और बिना भी एक न हो गया निश्चय, अर्थात बन्ही होने पर ही धूम हो पाएगा, ये हो गया अन्वय व्याप्ति। अर्थात भूत जहाँ है तो अबिना ही होना पड़ेगा, अर्थात बन्ही को रहना पड़ेगा, और बिना अ को लेकर के भूतों के साथ अन्वय करेंगे अर्थात बन्ही बिना न भूत, ये वितर की व्याप्ति हो जाएगा। तो अबिना भूत अर्थात व्याप्ति, व्याप्ति का अर्थ नियत, इसमें न्यायवधिन में कहते हैं ना व्यापक व्यापक सामान अधिकरण नियत सामान अधिकरण, साहचर्य का अर्थ नियत तो कहते हैं अर्थात ये दोनों का बीच में जो संबंध है वो रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कहीं जैसे सिंहो मानव को कहेंगे तो वो मानव को सिंह सादृश्य उसमें वो रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी कदाचित को हो गया कभी कदाचित को नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अविनाभूत अर्थात नियत अर्थात हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। अभी मुख्य सेतु का अविनाभूत कोई सादृश्य ले करके आप अन्यत्र कहीं सेतु शब्द को प्रयोग करेंगे, अभी कहेंगे मुख्य सेतु का क्या सादृश्य है, एक मुख्य सेतु का सादृश्य हो गया जल विधारकत्वम, दूसरा सेतु का भी एक धर्म है पारवत्वम। सेतु पुल को भी सेतु कहा जाता है और बांध को भी सेतु कहा जाता है, तो अभी सेतु का दूसरा अर्थ हो गया पारवत्वम अर्थात इस पार से उस पार को ले जाएगा, अथवा अंतवत्वम ये उसका दूसरा भी है, जो बांध होगा वो जल का विधारण भी करेगा और अंत वाला भी होगा। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि मुख्य सेतु अविनाभूत पारवत्वम गुणवान ऐसा कोई एव कश्चित ग्राह्य, तो आप पारवत्वम सादृश्य को लीजिए, जल विधारक सादृश्य को भी नहीं ले पाएंगे, जल विधारक जो पृथ्वी इत्यादि सब जिसमें आश्रित होंगे वो जल विधारक कहाँ होगा, इसलिए पारवत्व ये लेना पड़ेगा। अच्छा न तो मुख्यस्य अनियत विधार गुणवान ईश्वर इति भाव, मुख्य मुख्य हो गया सेतु, सेतु का जो मुख्य हो गया, सेतु का मुख्य अर्थ हो गया जल विधारकत्व, ये सेतु का मुख्य अर्थ हुआ, गौण अर्थ हो गया पारवत्व। पूर्व पक्ष कहता है कि आप गौण अर्थ लीजिए पारवत्व उसी से किसी को ग्रहण कर लीजिए, अर्थात जो परिच्छिन्न है। सिद्धांति कहेगा कि नहीं नहीं सेतु का जो मुख्य अर्थ है जल विधारकत्व, तो जल विधारकत्व उसका मुख्य अर्थ हुआ, अब जल को छोड़ करके विधारकत्व कर लीजिए। पूर्व पक्ष कहेगा कि अंतवत्व कर लीजिए, सिद्धांत कहेगा कि विधारकत्व कर लीजिए, क्योंकि विधारकत्व उसका मुख्य अर्थ है। पूर्व पक्ष कहता है न तो मुख्यस्य, मुख्यस्य गुणस्य, मुख्य गुण कौन है जल विधारकत्व, पूर्व पक्ष कहता है कि मुख्यस्य अनियत विधारण गुण, ये जो सेतु का विधारण है वो अनियत है, अनियत है अर्थात अगर वो सेतु दृढ़ नहीं है उसका पानी निकल जाएगा, किंतु पार हो सकते हैं, पानी रहेगा नहीं किंतु पार हो सकते हैं, पूर्व पक्षी उसको कहते हैं। तो मुख्यस्य अनियत विधारक गुण इसको लेकर के वैसे गुणवान अर्थात विधारक ईश्वर, मुख्य अर्थ लेंगे तो विधारक, विधारक गुणवान ईश्वर होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि किंतु जो विधारक गुण है ये तो अनियत है, किंतु जो अंतवत्व गुण है वो तो नियत है, इसलिए नियत गुण को सादृश्यत्व न लीजिए, अनियत गुणों को क्यों सादृश्यत्व न लेना है, ये पूर्व पक्ष का कहने का अर्थ है। दोनों पार करने वाले हैं, ये भी है सेतु से अगर हम पुल को लेंगे उसमें विधारक तो बिल्कुल नहीं रहा किंतु पारवत्व तो रहेगा, इसलिए पूर्व पक्ष का कहना है कि पारवत्व नियत है विधारक तो अनियत है, अर्थात पूर्व पक्ष ये दे रहा है, इसलिए पारवत्व का सादृश्य लेने के लिए पूर्व पक्ष कह रहा है। पूर्व पक्ष अर्थात पारवत्व को बलवान दिखा रहे हैं क्योंकि वो नियत है, निश्चित रहेगा। सेतु अगर अदृढ़ है तो विधारक तो नहीं रहेगा किंतु पारवत्व रहेगा, वहां सेतु अर्थात बांध लेंगे किंतु उसका अंदर में छिद्र हो गया तो विधारक तो नहीं रहेगा किंतु पारवत्व रहेगा। ईश्वर के सब कैसे नहीं है, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि पूर्व पक्ष कहते हैं न तो मुख्य से अनियत विधारक गुण, मुख्य हो गया विधारक गुण और पूर्व पक्ष कहता है वो अनियत है। तो सेतु का जो विधारक गुण अनियत है, अगर विधारक गुण लेंगे तो ईश्वर को ले सकते हैं। पूर्व पक्ष कहता है कि विधारक गुण नहीं ले पाएंगे, वो तो अनियत है इसलिए ईश्वर को नहीं ले पाएंगे। पारवान अर्थात अंतवान, पार अर्थात जिसका दोनों पार रहेंगे अर्थात वो तो अंत ही है, तो अंत लेंगे तो फिर ईश्वर को नहीं लिया जा सकता है। ये पूर्व पक्ष का तर्क हुआ। अच्छा अभी अर्थांतर अगर लिया जाएगा, ईश्वर तो नहीं लिया जाएगा, अर्थांतर लिया जाएगा। अर्थांतर लेने से किसको लेंगे, भाष्य में कहते हैं अर्थांतरे च आयतने परिगृह्यमाणे स्मृति प्रसिद्धम प्रधानम परिग्रहितव्य तस्य कारणत्वाद आयतनत्व उपपत्ते। अगर अन्य किसी को लेना पड़ेगा अर्थांतरे च आयतने परिगृह्यमाणे, कोई अर्थांतर लेना पड़ेगा आयतन आश्रय, तो स्मृति प्रसिद्ध प्रधान को ही लेना चाहिए। अर्थांतर में ये प्रथम विकल्प देता है पूर्व पक्ष, क्यों देंगे, तस्य कारणत्वाद वो कारण है और कारण होने से सकल कार्य का आयतन बन जाएगा, ये हो गया। किंतु प्रधान को क्यों लिया, आश्रय ने विधारकत्व ने नहीं लिया, अंतवत्व ने परिच्छिन्नत्व ने लिया, ये हो गया। पुरुष से परिच्छिन्न है प्रधान, भिन्न है, ये प्रथम विकल्प हुआ। अथवा द्वितीय विकल्प, श्रुति प्रसिद्धो वा वायु हो, श्रुति में वायु को भी ये आयतन कहा गया। वायुर्वेयी गौतम तत्सूत्रम वायुना वेयी गौतम सूत्रेण अयम च लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति इति वायुरपि विधारणत्व श्रवणात्। वायु वायु शब्द से वहाँ सूत्रात्मा, वायु प्राण तो समष्टि प्राण हो गया हिरण्यगर्भ, वायु शब्द से हिरण्यगर्भ सूत्र। आगे कहते हैं वायुर्वेयी गौतम तत्सूत्रम, और वायु नावे गौतम सूत्र होने से सूत्रेण अयम च लोक परश्च लोक सर्वाणी च भूतानि संदृब्धानि, तो सब कुछ गुथे हुए हैं, इसलिए यहाँ आप वायु को ही लेंगे। वायु वायु उपलक्षित सूत्र क्यों कहते हैं, सभी उसी में ही आश्रित है। संदृब्धानि संदृब्धानि अर्थात ग्रथितानि। टीका में यथा लोके मणयः सूत्रेण ग्रथिता एवं हे गौतम समष्टि लिंगात्मक वायुना स्थूलानि सर्वाणि संदृब्धानि ग्रथितानि भवन्ति इति श्रुत्यर्थः। जिसमें सब ओतप्रोत है, जैसे कहते हैं लोक में सब मणि सूत्र में ओत होते हैं, तो यथा लोके मणयः सूत्रेण ग्रथिता, सूत्र के द्वारा सब ग्रथित होते हैं, गुथे जाते हैं। एवं उदालक एको कहते हैं याज्ञवल्क, हे गौतम, गौतम हो गया उदालक, उसको कहते हैं समष्टि लिंगात्मक वायुना, वायु के द्वारा जो कि समष्टि लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है हिरण्यगर्भ, उसके द्वारा स्थूलानि सर्वाणि सभी स्थूल पदार्थ संदृब्धानि का अर्थ ग्रथितानि भवन्ति। और ये जो सूत्र है वो पारवान है, परिच्छिन्न है, और इसमें सारे ग्रथित भी है, आयतन भी बन जाएगा और पारवान भी है, तो ये इसको लीजिए, ये द्वितीय विकल्प हुआ। आगे टीका में आत्म शब्दात पक्षद्वयम् अपि अयुक्तम् इत्यतः आह, किंतु वहां कहा गया तम एव एकम जानथ आत्मान, तो अगर आप प्रधान लेंगे अथवा सूत्र लेंगे वो तो आत्मा नहीं होगा, तो इसीलिए कहता है आगे भाष्य में शारीरो वास्या शारीर जीवात्मा, उसको लीजिए, ये तृतीय विकल्प हो गया। तस्यापि भोक्तृत्वात् भोग्यम प्रपंचम प्रति आयतनतो उपपत्ते, जो भोक्ता होता है वो भोग्य का सृष्टि का कारण होता है। भोग्य क्यों सृष्टि होते हैं, भोक्ता का भोग के लिए, इसलिए भोक्ता ही भोग्य का कारण माने जाते हैं। त तस्यापि शारीरस्यापि भोक्तृत्वात् उपभोक्ता होने से भोग्यम प्रपंचम प्रति आयतन तो उपपत्ते, भोग्य प्रपंच के प्रति वो आयतन हो जाएगा। तो अगर जीवात्मा को लेंगे ठीक है, वो भोग्य प्रपंच के प्रति जगत के प्रति आयतन हो जाएगा, किंतु इसको पारवान कैसे कहेंगे जीवात्मा को? इसके लिए टीका में कहते हैं सद्वितीयत्वेन सेतु शब्द उपपत्तेश्च। तो जो जीवात्मा है सद्वितीय है, अनेक जीवात्मा है, ये सपरिचिन्न है, इसलिए पारवान सादृश्य लेकर के जीवात्मा में भी घट जाएगा। तो यहाँ तक ये पूर्व पक्ष ग्रंथ हुआ, इति एवं प्राप्त इदम आह। तो पूर्व पक्ष तीन विकल्प दिया, प्रधान को लीजिए, सूत्र को लीजिए, अथवा जीव को लीजिए, तीनों प्राप्त होने से सिद्धांत आय करेगा। आज यहाँ तक ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं।